به نام خدای خوب و مهربون، خدای مهربونی که همیشه و همه جا مراقب و دوستدار شما کوچولوهای گل قشنگه. خوش به حالتون. میدونم که حال احوالتونم خیلی خوبه. بله، امروز حسابی بازی کردین، نقاشی کشیدین، حالا میخواین؟ بله بخوابیم. تا قبلش شنیدن قصه نجات از چاله، اسم قصه امشبمونه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. یه روز گرم و قشنگ و آفتابی، لاک‌پشت کوچولو و خرگوشک و موش‌موشی از مامان و باباشون اجازه گرفتن تا از خونه برن بیرون و با هم بازی کنن. لاک‌پشت کوچولو دوستاش قایم موشک بازی کنن، خرگوشک طناب بازی رو دوست داشت، موش‌موشی هم دلش می‌خواست یه قل دو قل بازی کنن. اونا اینقدر با هم دیگه حرف زدن و بگو مگو کردن تا اینکه بالاخره قرار بر این شد که لاک‌پشت کوچولو و خرگوشک و موش‌موشی با هم دنبال بازی کنن. آره، دنبال بازی، یعنی اینجوری که موش‌موشی جلوتر از بقیه بدوه، پشت سرش خرگوشی و آخر از همه هم لاک‌پشت کوچولو. موش‌موشی و خرگوشک و لاک‌پشت کوچولو هنوز از خونه هاشون خیلی دور نشده بودن که چشمتون روز بعد نبینه. اول موش‌موشی افتاد توی چاله گود و بزرگ، بعد خرگوشک، آخر سرم لاک‌پشت کوچولو. موش‌موشی داد زد، آی پام پام. خرگوشک گفت، وای خدا جون دستم. لاک‌پشت کوچولو هم ناله کرد و گفت، چقدر لاکم تیر میکشه، چقدر درد دارم. بعد هر کدوم برای نجات خودش فکری کرد. موش‌موشی گفت، الان با دندونای تیزم یه تونل تو دل خاک درست میکنم. بعد یه کمی فکر کرد و گفت، ولی اگه تونلم به آب چشمه برسه غرق بشم چی؟ خرگوشک گفت، من اینقدر بالا و پایین میپرم و سر و صدا را میندازم تا بالاخره یه نفر صدامو بشنوه و بیاد به کمکم. بعد از مدتی گفت، ولی آقا گرگه صدامو بشنوه و بیاد چی میشه؟ خب معلومه منو میخوره. لاک‌پشت کوچولو که خیلی ترسیده بود زد زیر گریه و گفت، ولی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه میتونم تونل درست کنم، نه میتونم بالا و پایین بپرم، من انقدر توی این گودال میمونم. تا خرگوشک و موش‌موشی وقتی حرفای لاک‌پشت کوچولو رو شنیدن خیلی ناراحت شدن. اونا از اینکه فقط به فکر نجات خودشون بودن خجالت کشیدن. خرگوشک گفت، اینجوری نمیشه، ما باید یه فکر جدیدی بکنیم، یه فکر درست، باید به یه راه حل خوب فکر کنیم که بتونه هر ستامونو نجات بده. موش‌موشی گفت، مثلا چه راه حلی؟ خرگوشک گفت، نمیدونم، باید هر ستاییمون بهش فکر کنیم. بعدم اونا ستایی شروع کردن به فکر کردن. خرگوشک و موش‌موشی و لاک‌پشت کوچولو اونقدر فکر کردن و فکر کردن و فکر کردن تا بالاخره یک راه حل خوب به ذهنشون رسید. وکوش کوچولو کنار دیواره چاله ایستاد. خرگوشک پرید رو لاک لکوش کوچولو، با دستاش برای موشموشی قلاب گرفت. موشموشی هم اول پرید رو دستای خرگوشک، بعدم تند و سری از چاله پرید بیرون. موشموشک با خوشحالی فریاد زد: وای، ما موفق شدیم! و بعد با عجله رفت تا مامان بابای خودش و مامان بابای خرگوشک و مامان بابای لاک‌پشت کوچولو رو از اتفاقی که براشون افتاده بود با خبر کنه. بله عزیزای من، موشموشی و خرگوشک و لاک‌پشت کوچولو اون روز تونستن با اتحاد و همدلی و همفکری از چاله‌ای که توش گرفتار شده بودن نجات پیدا کنن. عزیزای من، شما وقتی براتون مشکلی پیش میاد با کسی مشورت میکنین، از مامان و باباتون کمک فکری میگیرین. آفرین به شما که اینقدر باهوش و زیرک و عاقل و دانایی. شما خوشحالین که دوستامون از توی چاله نجات پیدا کردن. بچه ها وقتی یه گرفتاری پیش میاد یا اتفاقی میفته، تک تک نباید فکر کرد، همه باید به هم کمک بکنن تا همه بتونن نجات پیدا بکنن، مثل دوستای خوب و مهربونمون در این قصه. انشالله قصه رو پسندیده باشین. خب دیگه حالا لالا بکنین و گنجش لالا مهتاب لالا رو بشنوین. شب بخیر و خدا نگهدار.